janji aku ralali. Wiwit numpak kapal feri nganti saiki Suramadu wis dadi. Neng wates Suramadu muga kowe tansah netepi janjimu. Sumiliring angin wengi sansaya nambah rasa kangen ing ati. Sorot sumunaring awulan katon cetha nang pesisir Madura. Kumricik ombak segoro koyo ngerti aku lagi nandang tresno. Opo aku sing lali bot abote kangen rindu tak tunggu ono ing wates Suramadu. Suramadu, aku wis janji Suramadu.